Śniegowce od 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prokuratura ma opinię z obserwacji psychiatrycznej zabójcy prezydenta Gdańska. W okolicach Dziwnowa, stanącego Kutra, uratowano czterech rybaków. Nadal nie wiadomo, co z Brexitem, a jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o cła. Sądowo-psychiatryczną opinię dotyczącą Stefana W., zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, otrzymała prokuratura. Ze wstępnej analizy wynika, że konieczne będzie uzupełnienie tej opinii przez biegłych, powiedziała rzecznik prokuratury Grażyna Wawryniuk. Z informacji śledczych wynika, że w czasie pobytu w więzieniu 3 lata temu u Stefana W. wystąpiło zaburzenie psychiczne. Media informowały, że chodzi o schizofrenię. Miesięczna obserwacja odbyła się na przełomie maja i czerwca w krakowskim areszcie. Badany był aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego, a także jego poczytalność, czyli zdolność rozpoznania znaczenia czynu, którego dokonał. Stefan W. był wcześniej karany za napady z bronią w ręku na placówki bankowe. Czterech rybaków uratowano z tonącego Kutra, 22 mile od Dziwnowa. Załoga wezwała pomoc, ratownicy szybko ruszyli do akcji, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa. Czterech rybaków zostało podebranych przez śmigłowiec marynarki wojennej. Kuter Kołobrzeg 212 zgłosił, że nabiera wody i zaczyna tonąć. Do akcji zadysponowany został statek ratowniczy Cyklon z Dziwnowa i śmigłowiec marynarki wojennej z Darłowa. Jeżeli chodzi o ustalanie przyczyn, no to tym się będzie zajmować Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Rybacy zostali przetransportowani śmigłowcem do Darłowa. Rozmowy o kształcie nowego rządu trwają, powiedział w Polskim Radiu wicepremier Jacek Sasin i dodał, że premierem będzie Mateusz Morawiecki, a ewentualne zmiany są decyzją kierownictwa PiS i partii koalicyjnych. Wicepremier zapewnił też, że w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ma sporów. Nie tylko o personalia tutaj chodzi, ale chodzi też o samą strukturę rządu, o to, jak jeszcze poprawić jego funkcjonowanie, jakimi sprawami w pierwszej kolejności się zajmować. To jest naturalne po wyborach. Jak słucham, no to mam wrażenie, że to Prawo i Sprawiedliwość ma teraz Zjednoczona Prawica kłopoty, bo tutaj są jakieś wewnętrzne spory. Chcę przekazać i naszym słuchaczom, ale przede wszystkim tym, którzy pewnie marzą, żebyśmy się teraz pokłócili, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Dyskutujemy i ta dyskusja zakończy się na pewno w ten sposób, że premierem będzie Mateusz Morawiecki i będzie kierował bardzo dobrym rządem. W wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 43% głosów. Wynik przełożył się na 235 mandatów i samodzielną większość. To będą kluczowe dni dla Brexitu. Okaże się, czy będzie potrzebne opóźnienie terminu, a jeśli tak, to o ile. Premier Wielkiej Brytanii, jak zapowiadał, zamierza zrobić wszystko, by do Brexitu doszło zgodnie z planem, czyli 31 października. Boris Johnson chce przeforsować umowę w parlamencie, a Unia Europejska czeka na rezultaty tych zabiegów. 27 dopuszcza możliwość kolejnego opóźnienia do lutego, o czym poinformował Sunday Times. Unia Europejska po uzgodnieniu umowy brexitowej przez negocjatorów z Brukseli i Londynu kontynuuje przygotowania do ratyfikacji porozumienia. Tak ustalili wczoraj ambasadorowie 27 krajów. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad umową wstępnie zaplanowano w czwartek. Wtedy już będzie znana decyzja brytyjskiego parlamentu. Jeśli posłowie zaakceptują porozumienie, do Brexitu dojdzie 31 października, chyba że nastąpią opóźnienia w ratyfikacji umowy, czy to po stronie unijnej, czy brytyjskiej. Wtedy konieczne będzie techniczne przesunięcie tego terminu o kilkanaście tygodni. W przypadku odrzucenia umowy nastąpi dłuższe opóźnienie polityczne. Wprawdzie Francja jest niechętna, ale jak powiedział mi jeden z dyplomatów, 27 na pewno zgodzi się na opóźnienie, jeśli alternatywą będzie chaotyczny Brexit bez umowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do politycznego przesunięcia będzie potrzebny kolejny szczyt Unii, niewykluczone, że w niedzielę albo poniedziałek. Tajemnice śledztwa mieli ujawnić policjanci z Częstochowy. Prokuratura zarzuca im przekroczenie uprawnień. Na polecenie lubelskiej prokuratury zatrzymano trzech funkcjonariuszy policji, którzy przekazywali dane objęte tajemnicą osobom nieuprawnionym. Podejrzani Krzysztof D. oraz Łukasz M. działali na szkodę interesu publicznego i usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień. Za te przewinienia mężczyźni trafić mogą do więzienia na 3 lata. Ponadto trzeci z policjantów, Andrzej L., kierować miał się dodatkowo osobistą korzyścią, za co grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Wszyscy podejrzani przyznali się do winy i złożyli stosowne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu, a także zawieszenie w czynnościach służbowych. Mówił Kamil Jasek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

no, którzy w negocjacjach z sieciami są na zdecydowanie słabszej pozycji. Co ciekawe, jak informuje Ministerstwo Finansów, wobec obrotów wielkie sieci handlowe płacą relatywnie nieduże podatki, a niektóre nie płacą podatku dochodowego w ogóle. Największym płatnikiem podatku dochodowego jest właściciel Biedronki, który w ubiegłym roku zapłacił ponad 510 milionów złotych. Czy nowe rozwiązania mogą skończyć się podwyżkami cen? Już teraz czekam na Państwa listy, komentarze. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 10 minut po południu, czas najwyższy, aby powiedzieć dzień dobry gościowi. Janusz Szewczak, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana, Panie Pośle, kłaniam się. Witam serdecznie, Panie Kubo. Witam słuchaczy. Panie pośle, jeśli ktoś nie ma dochodu, tak jak na przykład w ubiegłym roku sieć Tesco czy Auchan, no to nie płaci podatku dochodowego. To wydaje się logiczne, ale jak to się dzieje, że są sieci, które mają dochody, a podatków w Polsce nie płacą? No to jest w ogóle gigantyczny problem, te wielkie sieci handlowe, bo można by sądzić, prawda, że niektóre prowadzą przez 20 lat działalność charytatywną. Czyli że dopłacają do interesu, a przecież tak wiemy, że tak nie jest, bo obroty, prawda, tych dużych sieci zagranicznych, jak choćby właśnie wspomnianej Biedronki, no to są dziesiątki miliardów obrotu. No tak, Biedronka ma ponad 50, to prawda, ale akurat Biedronka wykazuje dochody i jest największym płatnikiem. Ale to prawda. Na przykład jest... Mamy sieci, o których Pan wspomniał, które właśnie nie wykazują dochodów, o dziwo, ale przecież możemy dać przykłady innych sieci, głównie zagranicznych w Polsce, które mają też kilkadziesiąt miliardów, a więc to nie jest odosobniony przypadek. Nie chce mi się wierzyć, Panie pośle, że to są doświadczenia wszystkich państw Unii Europejskiej. Może to błąd tkwi w legislacji naszej. To może my nie potrafimy tego ogarnąć. No niestety tak nie jest, to znaczy wtedy byłby problem łatwiejszy do rozwiązania, gdyby tak było, jak Pan mówi, natomiast przecież podatek od sieci handlowych niewysoki, bo tam jest przy przychodach, było wpisane przy przychodach powyżej 170 milionów 1,4%, prawda, czyli wszyscy byśmy chcieli takie podatki płacić, nawet jako Kowalski. Został zablokowany w dużej mierze przez lobby tych właścicieli, no zagranicznych głównie właścicieli w Brukseli. Mamy z tym problem, mimo że wygraliśmy w pierwszej, jakby można powiedzieć, instancji, prawda, to no tak, sprawa to... trafiła do TSUE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i wielka nadzieja rządu... lobbystów brukselskich, no powiedzmy zagranicznych, no uczciwie, prawda, bo ja zresztą, wie Pan, Panie Kubo, byłem zwolennikiem, żeby ten podatek pobierać jednak i czekać na rozstrzygnięcia, no bo to już parę miliardów by spadło przez te kilka lat, prawda? Natomiast decyzja rządu i Ministerstwa Finansów była inna, że czekamy do ostatecznych rozstrzygnięć. Ale wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku to rozstrzygnięcie w końcu zapadnie i że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwoli na wprowadzenie tego podatku. To będzie podatek, jak Pan wspomniał, stały od obrotów detalicznych. Niepłacący albo płacący mniej, aniżeli wynikać to będzie z podatku handlowego, nagle będą musieli wpłacać do urzędów skarbowych potężne sumy, bo tym to się skończy. Nawet wspomniana sieć Biedronka, no ten podatek w przypadku tej sieci, ten handlowy, obrotowy, będzie wyższy, aniżeli ten, który płacą w tej chwili w postaci podatku dochodowego. Myśli Pan, że te sieci nie wpadną na pomysł, by te wydatki rekompensować sobie w cenach towarów? Nie będzie w sieciach drożej po prostu? Nie wiem, nie ma co... To już myśmy to przerabiali, prawda, jak były prace nad podatkiem handlowym. Boże, co nie opowiadano, jakie dramaty nas tu czekały. W ogóle wszystko się zawali, nikt nie będzie sprzedawał, będzie drożyzna. Wie Pan, tak samo jak z tymi niedzielami, prawda, że to katastrofa i tak dalej będzie. No jakoś pomału to wszystko funkcjonuje, ludzie się przyzwyczajają. Co ciekawe, największe zakupy robi się we wtorek podobno, nie wcale w weekend się robiło. To wszystko razem, wie Pan, rośnie gwałtownie rośnie. Nie byłbym taki... w internecie, no prawda? Tak, więc ale nie byłbym taki... konkurencja dla sieci. Nie byłbym taki nie pewien, będzie... czy ludziom się to aby na pewno podoba, czy się przyzwyczajają, bo jednak wciąż znaczny odsetek Polaków uważa, że to jest niepotrzebny zakaz po prostu. No Polacy są tak bardzo wolnościowo, niewątpliwie wrażliwie nastawieni. Przypomnijmy, że jednak, że chcieliby właściwie robić to, co im przyjdzie do głowy wyłącznie. To ja rozumiem to, no przecież ludzie długo pracują i tak dalej, ale mi się wydaje, że da się to jakoś sensownie, racjonalnie pogodzić. W wielu krajach przez ten system tak właśnie funkcjonuje, w krajach Unii Europejskiej. Po drugie, wiem, to nie może być tak, że właściwie nasze, bym powiedział, jestestwo, nasze bycie tutaj na tym padole ziemskim jakby się ogranicza wyłącznie do konsumpcji. Te niedziele mają pewne plusy również dla tych rodzin, ludzi, którzy tam pracowali, bo mogą inaczej trochę spędzać rodziną. Wszystko ma swoje plusy i minusy, oczywiście handel to, tak, ale to również jest ważna dziedzina dochodów, gospodarki i tak dalej. Ale wydaje się, że naprawdę nie będzie żadnego ani dramatu, ani problemu. Zobaczymy zresztą, jak te prace legislacyjne się w jakim kierunku potoczą. To się okaże oczywiście, bo jest z drugiej strony ten przykład węgierski i wycofanie się z całego zamysłu. Niedziel handlowych będzie coraz mniej, aż do całkowitego zakazu. Czy brak w handlu jednego dnia w tygodniu nie będzie skłaniał do windowania cen? Nie, moim zdaniem nie, dlatego że te ceny w Polsce i tak są dość wysokie w wielu sieciach handlowych. Co ciekawe, one są nawet często wyższe w Polsce, w dużych miastach, niż w miastach, krajach właściciela tych sieci za granicą. To Polacy jeżdżą już po świecie, widzą, porównują te ceny, więc mieszkają za granicą, prawda, pracują za granicą, więc to nie jest tak, że u nas jest jakaś kompletna tanizna, a wszędzie drożyzna. U nas oczywiście koszty utrzymania są niższe jeszcze niż w wielu krajach, ale jednak zarobki w Polsce są 3-4-krotnie niższe niż w tych krajach Starej Unii czy krajach strefy euro. Więc my myślę, że dość ostrożnie i racjonalnie żeśmy do tego tematu podchodzili. Ludzie protestują. Proszę popatrzeć dzisiaj na Chile, gdzie są zabici i ranni, bo ludzie protestują przeciwko podwyżce cen biletów na komunikację publiczną. No to jest na pewno jakiś element takiej walki lobbystycznej, walki marketingowej. Powtarzam, rośnie znacząco sprzedaż w sieciach internetowych i tu jest wielkie pytanie właściwie, a jak z tą sferą? Dlaczego ta ma być praktycznie nieopodatkowana? Właśnie, no, jak się do tego właśnie dobrać? Ale a propos szukania różnych pomysłów, to jak pan wie, sieć Żabka znalazła lukę w tej ustawie o zakazie ograniczaniu handlu. Te placówki, krótko mówiąc, mają status placówek pocztowych i to od dawna, bo od 2012 roku. Co miesiąc w sklepach, jak przedstawiciele Żabki argumentują, by sieci nadawanych, odbieranych jest ponad 1 000 000 przesyłek, więc to rzeczywiście nie jest działalność taka, która ma by coś przysłonić. Było zresztą ponad 100 spraw sądowych na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy. No i jak pan pewnie wie, te sprawy Żabka w cuglach wygrywała. Jak zatem zamknąć Żabkom dzioby? Tak, no Żabka bardzo pożyteczne stworzenie, natomiast jednak, jak to mówią, równość wśród zwierząt powinna być zachowana, bo to oczywiście jest jakaś forma obejścia prawa, czy takiej nierównej konkurencji dla tych, którzy nie mogą handlować. Przypomnijmy, że idea w ogóle tego była taka, żeby dać szansę tym małym, głównie tym, gdzie rodzina pracuje, czy właściciel pracuje, żeby oni mogli jakby nadgonić, dogonić tą konkurencję, bo dzisiaj nikt nie wygra konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi, jeśli nie będzie miał. Tutaj równe prawa nie znaczą sprawiedliwie, prawda, dzielenie tego tortu, więc taka była idea, ale myślę, że to jest wszystko do takiego sensownego uregulowania i przecież to nie chodzi o to, żeby ludzie nie kupowali, natomiast chodzi o to, żeby też kupować z głową, bo często kupujemy rzeczy niepotrzebne, które nie są nam niezbędne do życia, bo jest reklama, bo są media, bo jest dzień handlowy, chociaż gdyby był ten dzień niehandlowy, to wtedy okazuje się, że jest szansa na sport, na wypoczynek, na wspólny obiad rodzinny. Jasne. I tak dalej. Panie pośle, jeszcze jeden wątek, bo chcę dać szansę słuchaczom i odebrać telefon, ale jeszcze jeden wątek ważny, mianowicie wielkie sieci często sprzedają, co znamy doskonale, produkty pod tak zwaną własną marką. Pan premier zapowiada zmiany, rząd chce taką sprzedaż ograniczyć. Co jest złego w tej własnej marce? Wie pan, to jest też pewna forma, pewnej manipulacji kosztami, pewnego wycinania tych producentów markowych, prawda, z krajowych często. Natomiast tam jest więcej problemów niestety, bo przecież toczą się postępowania u Łokiku. No tak. Biedronce, bardzo poważne. I tu widzimy problem. Sieci grozi kara w sumie na poziomie 6 miliardów 500 milionów złotych. Tak. Gigantyczna, no bo jednak każdy z nas się ze tą sytuacją, prawda, że inna jest cena na półce, inna w kasie, a inna jeszcze na rachunku. No tak nie może być, to jest po prostu forma jakiegoś oszustwa, więc zobaczymy oczywiście, jakie będą wyniki tego postępowania, ale trzeba na pewno cywilizować te relacje w handlu i no można powiedzieć tak, no prawo nie powinno się wtrącać. No niestety wszędzie ta dziedzina dość przecież dochodowa działalności jest regulowana dość szczegółowo. To nie jest tak, że to jest kompletna wolna amerykanka i jasne, że ludzie chcieliby jak najmniej tych ograniczeń prawnych, chcieliby właściwie decydować samemu. No mieć swobodę, tak. To my to rozumiemy, natomiast no trzeba jakiś znaleźć złoty środek tutaj i naprawdę nie będzie żadnego ani nieszczęścia, ani tych dramatycznych podwyżek i tak dalej, no bo jest konkurencja, może powstanie wreszcie jakaś duża grupa polskich sieci handlowych, to wszystko trwa. No ale to trzeba jakieś formy stymulowania tej sytuacji na rynku trzeba podejmować. Wrócimy do rozmowy. Przed 13:00 poseł Janusz Szewczak, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych jest moim gościem. Dziś pytanie, czy nowe rozwiązania mogą państwa zdaniem skończyć się podwyżkami cen? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa, przypominam, pan Robert. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Wszystkich słuchaczy. No ja uważam osobiście, że ceny będą szybować w górę, już szybują w górę, a fantastyczna wypowiedź tego pana, po prostu ręce opadają. Powiem tak, panie redaktorze, jeżeli sobie wyobraża rząd, że powalczy z sieciami i pozbędzie się ich własnych marek, to po prostu niech sobie spakują walizki, pojadą już dzisiaj na Bahama, bo gdzieś indziej, ponieważ wystarczy, że się firma Lidl wymieni z Biedronką swoimi, że tak powiem, markami i jedni drugim będą sprzedawać i sprawa jest rozwiązana i tego tematu już, ten temat będzie nie do ugryzienia, więc zamiast obniżać podatki, ułatwiać wszystkim życie, zachęcać do większych obrotów, to po prostu wymyślałem kompletne idiotyzmy, ale to za nasze pieniądze. Pana zdaniem w tej sprawie marek własnych, walka z wiatrakami. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Odpowiadając na zadane pytanie, odpowiadam w sposób też chyba jasny, obawiam się, iż mimo istniejących obecnie regulacji prawnych w dziedzinie handlu oraz przygotowywanych zmian w tejże dziedzinie, do podwyżek cen jednak dojdzie. Będzie to rezultat, i to jest bardzo ważne, w dużej mierze spowodowany globalnymi zmianami w świecie cen w Europie, jak i w Unii Europejskiej. Niewielka zmiana cen będzie i stanie się faktem. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Jan jeszcze. Pan Janie, halo? Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy pana redaktora. Chciałem odnieść się przede wszystkim do wypowiedzi pana posła, który widać, że chyba nigdy w życiu nie miał do czynienia z handlem, i poprzeć wypowiedź mojego poprzednika, który mówił, że zatrzymanie marek własnych czy innych jest niemożliwe, bo to jest absolutna bzdura i nie można zakazać komuś produkcji pod własnym szyldem, także to jest fikcja. Jeżeli chodzi o ceny i regulacje cen, że to spowoduje lepszą konkurencję, to też jest absolutnie bzdura, a wynika to z tego, że przepisy piszą panowie posłowie, którzy w życiu nie pracowali zawodowo w branżach, o których decydują. I tyle. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz komentuje, oczywistym jest to, żeby duże sieci w większej lub mniejszej części dodatkowe obciążenia przełożą na klientów. Po raz kolejny widzimy tutaj próbę pudrowania trupa, jakim jest podatek dochodowy. Panie Sebastianie, witam pana. Dzień dobry. Halo. No, witam, a ja odwracam tutaj głosy poprzednich, powiem, że popieram właśnie tego pana posła, dlatego że trzeba całkowicie przywrócić większość polskich handlów w typowo polskie ręce, bo proszę sobie uświadomić, że Żabka jest przede wszystkim produkt zachodni i to właścicielem tej chwili sieci jest po prostu fundusz inwestycyjny amerykański i tak swoją drogą powiem szczerze, że w niedzielę naprawdę można robić o wiele fajniejsze rzeczy niż chodzenie po sklepach. a Żabka ze swoimi cenami to niestety nie ma nic, żadna konkurencja, ona niszczy tylko polski handel, bo Żabka ma taką strategię, że ona otwiera wiele placówek w promieniu 200 metrów i niszczy lokalne nasze małe sklepiki. Także jestem jak najbardziej za tym, żeby po prostu tę sieć ograniczyć bardzo, bardzo... 25 minut po południu. Pozdrawiam pana, Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. Handel generalnie jest postawiony w trudnej sytuacji. Ostatnio, bo tak, z jednej strony jest kwestia ograniczeń niedzielnych, z drugiej strony jest kwestia bardzo rosnących kosztów pracy, z trzeciej strony słyszy się o podatku i z czwartej strony słyszy się o ograniczeniu marek własnych. No to oznacza nic innego jak podwyżki cen, bo zaczynając od końca, marki własne. Marki własne mają to do siebie, że są po prostu tańsze. Choć jakościowo nie są gorsze od produktów brandowych, a śmiem twierdzić, że duża ich część to są produkty z wyższej półki niż średnia w danej kategorii. Druga sprawa, podatki, inne ograniczenia, a szczególnie ograniczenie rynku pracy, no one po prostu powodują, że z jednej strony powstaje gigantyczna presja konkurencyjna ze strony właśnie wielkich firm, które się bronią przed tym, a z drugiej strony powstaje duży nawis kosztów stałych wynikających ze zmiany prawa. No i głównie te małe firmy, ale nie tylko. Wszystkie firmy, które mają problemy z wynikiem finansowym, zostaną postawione w bardzo trudnej sytuacji i będą się ratować ucieczką w ceny. 26 minut po południu. 7 trójek na początku 22. Panie Zygmuncie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pozdrawiam przede wszystkim pana i słuchaczy, oczywiście to normalne. Na początek powiem w ten sposób. Rozmowy cenowe nigdy, nigdzie się nie udawały. Robiłem w pewnej branży edukacyjnej, nazwijmy to w ten sposób. I zbieraliśmy się, ustalaliśmy cenę za kurs, jaki kurs, nieważne. I przez jakiś czas to działało. Zawsze się ktoś wyławał. Ale pan mówi, panie Zygmuncie, o takim rodzaju zmowy cenowej, tak? Oczywiście, będzie na początku zmowa cenowa i ceny pójdą w górę, ale zawsze ktoś się wyłamie. I ten pierwszy wyłamujący się, czy to będzie Biedronka, czy Auchan, czy jakikolwiek inny... Doprowadzi do tego, że stanie się konkurencyjny na rynku? Tak, normalne. To jest najnormalniejsza rzecz w świecie, ale tak na marginesie, już nie przedłużając. Aha. Dlaczego tych sklepów zachodnich nie wyrzucimy z Polski? Co to, pustą halę postawić polskich handlowców? Nie potrafimy? No, co to takie wielkie, trudne? Okazuje się, że nakłady są tak potężne i pewnie wyzwania organizacyjne, że tych polskich sieci jest niewiele. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie. Ja pracuję jako handlowiec i zajmuję się sieciami. I chciałbym tutaj państwu jakby naświetlić kwestię własnej marki. To działa mniej więcej w ten sposób, że jest wprowadzony pewien produkt do sieci i ten produkt, jeśli zacznie się bardzo dobrze sprzedawać, po mniej więcej pół roku zostaje on wykreślony totalnie z listy i zastąpiony takim samym produktem, bądź podobnym bardzo przez sieć. Tylko ustawa może w tym momencie zlikwidować ten proceder, bo producenci są zmuszeni ściągać spodnie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie doboru asortymentu i cenowego. Czyli taki producent, który ma podpisaną umowę na przykład z siecią, wprowadza swój produkt, musi się liczyć z tym, że za chwilę ten produkt de facto utraci, tak? Dokładnie tak. Jeśli się będzie dobrze sprzedawał, na 100% go utraci. W przeciągu pół roku już ten produkt zostaje zastąpiony takim samym, tylko pod własną marką danej sieci. No ale przecież są prawa na przykład dotyczące składu, opakowania. To nie ma znaczenia dla klienta? Nie ma znaczenia dla klienta, nie ma znaczenia dla sieci. Jest prosty przekaz. Chcesz handlować z nami, to musisz się dostosować. Tracisz produkt? Trudno. Możesz z nami nie handlować. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witamy pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry panu. Kalwary Zobrzydowskiej. Jeżeli chodzi o ceny, proszę pana, przecież normalne, że ekonomia nie lubi próżni i wszystko, co jest ingerencją państwa, kończy się tym, że będą podwyżki, a podwyżki nas czekają, bo prąd pójdzie do góry. Nie ma siły na to, żeby tego nie powstrzymali. Do tego jeszcze koszty pracy. Jeżeli najniższa ma być 4 tysiące, to żadna firma tego praktycznie nie wytrzyma, albo ludzi ludzie będą pracować nie teraz za dwóch, tylko za czterech. A co do handlu, ja jak słyszę, wie pan, że niedziela handlowa przeszkadza komuś w uprawianiu sportu, pójściu do kościoła i innych rzeczy, to może niech się zastanowi, że może powinien przeorganizować sobie niedzielę, no bo na wszystko jest czas, tylko w realnych, normalnych warunkach, a nie wmawianie komuś, że ktoś, kto pójdzie do sklepu kupić cokolwiek, to nie może potem pójść na spacer czy coś takiego. Czy można to pana zdaniem pogodzić. Pozdrawiam. Tak, dziękuję, kłaniam się. 12.30. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jeżeli zostaną wprowadzone te rozwiązania, o których jest mowa, to powstaje pytanie, czy handlowcy przerzucą koszty dodatkowe, jakie będą musieli w związku z tym ponieść, na klientów. Na pewno będą próbowali, ale jest pewna zapora, która handlowcom jednak utrudnia takie proste przerzucanie wzrostu kosztów na klientów. Tą zaporą jest syndrom gospodarki nadmiaru. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy półki się uginają i najtrudniejszym problemem nie jest pozyskanie jakiegokolwiek dobra, towaru, ale pozyskanie nabywców. Wyprodukować można wszystko, natomiast coraz trudniej jest znaleźć odpowiednią liczbę nabywców i przedsiębiorstwa handlowe, ale też i producenci krwawą walkę toczą o nabywców, czego przejawem jest między innymi reklama, którą jesteśmy dręczeni nieustannie. I w związku z tym, jeśli nawet nastąpi wzrost cen w tych przedsiębiorstwach handlowych, których dotknie podatek handlowy i zakaz handlu w niedzielę, to na pewno nie będzie to zjawisko trwałe. 29 minut, 28, niebawem do 13. Andrzej Sadowski jest moim gościem, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które prawdopodobnie otworzy Polsce drogę do wprowadzenia podatku handlowego. Sieci będą płacić procent od obrotów detalicznych. To może odbić się na cenach produktów? Bez wątpienia, tylko zapominamy o tym, jak popatrzymy na statystyki oficjalne Ministerstwa Finansów, że największe sieci handlowe zagraniczne w Polsce płacą 0 zł z podatku CIT. Oczywiście podatek CIT jest podatkiem głupim, dlatego łatwo go nie zapłacić w naszym kraju i to konsekwentnie od lat sieci robią. Jedyna sieć, która dzisiaj właśnie została tutaj wymieniona z groźbą wielomiliardowej kary, jako jedyna ten podatek korporacyjny w Polsce płaci i stąd były dyrektor dostał nawet za to order od polskiego państwa. No tak, ale w perspektywie, jak wiemy, skoro już tu jesteśmy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi dwa takie postępowania wobec największej sieci handlowej w Polsce, mianowicie Biedronki. Sieci grożą kary na poziomie w sumie 6 500 000 000 zł. 5 miliardów złotych kary za naliczanie klientom przy kasie wyższych cen niż podawane na półkach, bo w tej sieci było to nagminne. Sądzi pan, że taka kara może całą sieć doprowadzić do bankructwa? Po pierwsze, z taką praktyką, czy po prostu spotykam się do tej pory w bardzo wielu różnych sieciach i to jest efekt nie zawsze aktualizacji cen w sieci, która skanuje nam później kod i podaje cenę tą, która jest akurat tak, w komputerze. Ale to się może raz zdarzyć, drugi, 15, ale jeżeli jest nagminne, no to może w tej metodzie jest szaleństwo. Znaczy w tym szaleństwie jest metoda. Szaleństwo, oczywiście, jeżeli się udowodni, że była to działalność prowadzona z premedytacją, czyli wprowadzenie klienta w błąd celowo, a nie wynik jednak błędu ludzkiego, gdzie ta aktualizacja ręcznie trzeba jednak ją wprowadzać, to tak. Natomiast tutaj są inne kwestie z tym związane, bo wróćmy do celu, jakim było wprowadzenie tych wszystkich ograniczeń. Z jednej względu to był ten cel taki cywilizacyjno-społeczny, aby Polacy mieli niedzielę jako ten dzień wolny od pracy, wolny na rzecz właśnie rodziny. Ale drugim też celem było danie preferencji właśnie tym polskim małym, lokalnym sklepem. Rodzinnym często, tak. Dzięki tym ograniczeniom dla wielkich sieci. No dobrze, a te co się okazało, właśnie, symptomy na co wskazują? Pierwsze obserwacje. Jednak ta właśnie cała reklama, która została skierowana bardzo precyzyjnie do klienta, by kupował w ciągu tygodnia więcej, a w sobotę przed niedzielą niehandlową zrobił jeszcze większe zakupy, spowodowała, że sieci międzynarodowe uzyskały jeszcze większą część polskiego rynku, czyli ograniczenie, które miało być na rzecz polskich małych sklepów, okazało się być korzystne gospodarczo na rzecz wielkich sieci. Czyli by w niedzielę po prostu przestaliśmy kupować również w tych otwartych małych. Są takie sieci, o czym pan wspomniał, które przy znacznych obrotach nie płacą w Polsce podatku albo płacą niewielki. Trzeba uwierzyć, że ponoszą straty? Nie, po prostu dzięki takiemu systemowi podatkowemu, jaki jest w Polsce, który jest... Polska jest najlepszym rajem dla międzynarodowych korporacji, lepszym niż Cypr czy Malta, z tego względu, że tam na Malcie takie firmy musiały zapłacić kilka procent, a w Polsce mogą nie płacić w ogóle. Defekt jest nie w prawie i ograniczeniach, tylko defekt jest w absurdalnym systemie podatkowym, który oczywiście jest bezwzględny dla małych sieci, dla małych firm, natomiast dla dużych korporacji jest niezwykle korzystny. Czy to można naprawić, bo są takie sieci, które wykazują dochody, na przykład Lidl czy Makro, i nie płacą podatku CIT. To już jest sztuka, prawda? No, nie mogą wykazywać dochodów, skoro na koniec podatek do zapłacenia od dochodów jest zero, czyli nagle się okazuje, że ponoszone koszty są na tyle równoważne, że już podatek jest zero. Oczywiście podatek handlowy... Ale właśnie, przepraszam, że przerywam, bo przede mną dane z Ministerstwa Finansów i to wydaje się dziwne, ale tak jest. Właśnie dochody wykazują, a podatku CIT nie płacą. To nie do końca pewnie wszystkie rubryki Ministerstwa Finansów podały, bo na koniec powinno być podatek należny i nagle z podatku należnego jest 0 zł od lat. Mhm. Stąd podatek handlowy, ale zamiast, a nie jako dodatkowy podatek oprócz CIT-u, byłby podatkiem o tyle sprawiedliwszym i uczciwszym, że jest to podatek zero-jedynkowy. Jest przychód i jest podatek. Oczywiście podatek na poziomie, co zresztą Centrum imienia Adama Smitha postuluje i proponuje od lat, dla całej polskiej gospodarki. Zresztą rząd wprowadził podatek przychodowy dla kilku branż w Polsce jako podatek, który jest korzystniejszy niż podatek CIT. Warto zwrócić na taką argumentację polskiego rządu uwagę. Stąd jeżeli w Polsce faktycznie za korzystanie z polskich zasobów i obecność na polskim rynku firma ma zapłacić jakiś podatek, to powinien być to podatek od przychodu, pod warunkiem zlikwidowania podatku CIT jako podatku, który jest kompletnie nieefektywny. Nieefektywny. No i w tę stronę, zdaje się, idziemy, walcząc z Trybunałem Sprawiedliwości, znaczy nie z Trybunałem, bo Trybunał rozstrzyga, ale z komisją, która miała wątpliwości, proponując właśnie podatek handlowy obrotowy. To mi wracamy do prostej konstrukcji, tylko nie na zasadzie dokładania kolejnego podatku, bo wtedy faktycznie tworzymy bardziej skomplikowany i zapętlony system, ale tak czy inaczej świadomość, że klient zawsze zapłaci i zawsze podatek jest przerzucalny, chociażby mamy z doświadczeń sektora bankowego, gdzie jednak ten podatek bankowy, jak popatrzymy, co się stało w ostatnim czasie po wprowadzeniu tego podatku, bardzo szybko i łatwo został przerzucony oczywiście na nasze obciążenia związane z posiadaniem kont i korzystania z usług sektora bankowego. To prawda, ale wydaje się, że i na jednym rynku, tym opisanym przez pana bankowym, i na tym drugim rynku handlowym, spożywczym, konkurencja wydaje się duża. Konkurencja pozorna? Ale mimo, że konkurencja jest duża, to jednak zachowują się ci konkurenci jak zbiorowy monopolista i w ten sposób następuje niejako podwyższenie tych wszystkich cen jednocześnie u wszystkich, co zresztą można było zauważyć, że jeden bank po drugim zaczął zmieniać tabelę prowizji i opłat i bardzo szybko się przekonaliśmy, że tak na dobrą sprawę, nawet kiedy zastanawialiśmy się nad wyborem innego banku, to ten bank za chwilę też zmieniał swoje prowizje, także nie było specjalnie różnicy, czy zostaniemy w swoim banku, czy wybierzemy w cudzysłowie tańszy jakiś inny bank. Patron centrum, któremu pan szefuje, Adam Smith, jeśli dobrze pamiętam, w latach 70., na początku lat 70. XIX wieku opisał m.in. niewidzialną rękę rynku. Czyli co? Jesteśmy... Nawet wcześniej także. Ale jesteśmy w takiej oto sytuacji, że ta niewidzialna ręka rynku po prostu nie działa? Nie, on nie właśnie na tym polega niezrozumienie, że on nie pisał niewidzialnej ręce rynku. A jeżeli już, to zostało to użyte w sposób metaforyczny. Nie, no w pewnym momencie mechanizmy korygujące i dostosowujące się do sytuacji, która powstaje w wyniku tej czy innej interwencji rządu, mają miejsce. I tylko jest pytanie, ile to zabierze czasu i jakim to odbywa się kosztem dla obywatela. Wrócimy do rozmowy. Za kilka minut Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha, jest naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. 20 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy nowe rozwiązania mogą skończyć się państwa zdaniem podwyżkami cen. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu, witam. Ten Ryszard, ja? No ja mam na imię Kuba, a pan Ryszard? A tak, tak, pan Ryszard. No to się zgadza. Więc tak, ja się zgadzam z słowami pana posła, który mówił, że w niedzielę zamknięte są sklepy, bo ludzie niepotrzebne rzeczy kupują. I myślę, że powinno to ustawowo być zrobione, co ludziom jest potrzebne, a niepotrzebne. A tak w ogóle, to zgadzam się z przedmówcami, że tylko polski handel. Powinniśmy kupować tylko polskie elektryczne samochody, napędzanym prądem z polskich kopalń, a nie jakimś ruskim węglem. A w ogóle to powinniśmy zrobić, że te sieci handlowe powinny ekspansją na zachód. Tam powinny być polskie sieci handlowe. Ciekawe zdanie pan... optymistycznym akcentem zakończę. Ciekawe zdanie pan wypowiedział, panie Ryszardzie, że ustawowo należy określić, co ludziom jest potrzebne. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, dwie opinie i jedno pytanie. Jedna opinia na temat pracujących niedziel. Mhm. Jeżeli szef zmiany czy kasjerka powie, że nie chce pracować w niedzielę, to jakby jest wybaczona przez pracodawcę. W takich sprawach jak zmowy kartelowe niedzielne powinno wkraczać państwo i pięknie weszło. Mhm. Wspomagam Solidarność. Niedziele muszą być wolne po prostu. Druga sprawa to jest co do podatków. Proszę wspomnieć, że wielkie sieci omijają podatki, wypisując fakturę do Francji, do Niemiec za używanie znaku towarowego. I tam praktycznie wszystkie zyski legalnie są wypychane. Mhm. Trzecie pytanko to jest pytanie do pana posła. Czy zrobiono już coś z zatorami finansowymi, które kładą na łopatki polskich dostawców towarów do sieci? Pan Przemysław napisał, argumentacja sieci sprowadza się do tego, że aktualnie niskie ceny są możliwe niemal wyłącznie dzięki temu, że sieci nie płacą podatków i ceny wzrosną, gdy podatek zostanie nałożony. Czyli możemy powiedzieć, że aktualnie państwo polskie dotuje sprzedaż w sieciach handlowych, odstępując od opodatkowania dochodów. Czy naprawdę chcemy dotować tę dziedzinę gospodarki? Panie Arturze, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam dzień dobry, pana. Słuchacze. Wie pan co, ja mam takie spostrzeżenie, no przecież podatek płacimy od tego, co sieć zarobi i poniesie koszty jakieś, tak? I wydaje mi się, że problem jest tutaj w kosztach, bo kto zabroni sieci na przykład, tak jak przedmówca powiedział, zmiany znaku swojego? Mhm. I za ten znak zapłaci na przykład miliard złotych. No i kto powie, że... Kto to podważy, nawet jeśli wszyscy wiedzą, że to jest sztuczne robienie kosztów, tak? Oczywiście, że tak. Albo na przykład sytuacja taka, że sieć handlowa kupi 50 luksusowych samochodów i przekaże je kierownikom swoich marketów. Mhm. No może to zrobić, prawda? No może, bo to są ich pieniądze. No więc wygenerowanie kosztów dla takiej sieci handlowej jest śmieszne, no bo ona wynajmie firmę jedną czy drugą, zakupi luksusowe samochody, zakupi sobie samolot, no i co z tego? No i koszty... wywinduje niepotycznie, tak? Czyli nie zapłaci tego podatku. Wydaje mi się, że tu jest problem. Problem związany z kontrolowaniem tych kosztów, które na zwykłe oko Kowalskiego są kosztami tak zwanymi dętymi. No, tych kosztów nie powinno być, a one są. No i może błąd, o czym mówi od lat Andrzej Sadowski, tkwi w całej konstrukcji podatku CIT. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam taki komentarz trochę od drugiej strony. Ja pracuję rzeczywiście w firmie z kapitałem zagranicznym, bardzo dużym kapitałem zainwestowanym w Polsce. Zatrudniamy 1000 osób i chciałbym tak od drugiej strony to trochę skomentować. Mhm. to nie jest tak, że ktoś jest zmuszany do pracy w niedzielę. Druga sprawa jest taka, że odnośnie tych marek własnych, bo my też w tym uczestniczymy. Marki własne są produkowane przez Polaków w większości i w polskim kraju. I większość tych firm z kapitałem zagranicznym, ja przynajmniej w imieniu swojej mogę w 100% za to odpowiedzieć, płaci pełne podatki, składki od pełnego wynagrodzenia, od premii i od wszystkich dodatków, które pracownicy otrzymują. Znam wiele przykładów tych polskich pseudo-patriotów i firm, które notorycznie omijają podatek, choćby rejestrując samochody własne, te luksusowe, które były powiedziane jako bankowozy, różne inne, co jest też na granicy prawa. Więc tak na dobrą sprawę, mój komentarz jest taki, że chciałbym, żeby wszyscy się sami w pierś uderzyli i zastanowili, jak ja rzeczywiście wspieram tą gospodarkę nawet z takiego lokalnego poziomu i czy ja też taki do końca jestem fair. Druga sprawa... I ostatnia, krótko proszę. I krótko jeszcze kończąc. Proszę się zastanowić, czy rzeczywiście nakładanie kolejnych ograniczeń na te zagraniczne inwestycje, po pierwsze, rzeczywiście nie hamuje dalej tych inwestycji w Polsce, bo to są inwestycje, które będą w Polsce, a nie za granicą i to będą kolejne miejsca pracy, a po drugie, to komentarz mój jest taki, że my idąc na wojnę rzeczywiście z handlem międzynarodowym, nie wiem, czy tak finalnie więcej nie stracimy niż zyskamy, patrząc na poziom eksportu, który my mamy jako Polska i jako polskie zakłady i ilość sprzedawanych towarów za granicą. I pytanie, czy rzeczywiście na tej wojnie dobrze wyjdziemy. Także a propos rozwoju, a propos rozbudowy sieci, też powstaje pytanie, czy być może nie jest tak, że rynek już mamy mocno nasycony. Kwadrans do godziny 13. Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu Związku Zawodowego Solidarność. My dzisiaj mamy ceny podobne do cen zachodnich. Popatrzmy niektóre dyskonty, które dzisiaj działają na polskim rynku. Mamy ceny podobne do tych, które są w tych sklepach w Niemczech, we Francji, a więc nie obawiajmy się tego, bo przecież te ceny nie mogą być wyższe. My ciągle zarabiamy czterokrotnie mniej, a ceny mamy porównywalne, szczególnie artykułów spożywczych. Tutaj już nie może dojść do większej dysproporcji. Pan Patryk napisał, wszyscy mówią, żeby przywrócić polski handel, a ja się pytam, co się stało z PSS z Połem, jak działa polska poczta. Po prostu marki zagraniczne wydaje się, że działają lepiej. Pan Stanisław, panie Stanisławie, halo? Witam pana. Dzień witam dobry państwa. Panu. No cały czas tak w mediach nam się mówi, że mamy się wzorować, gonić Zachód. No ja chcę tylko poruszyć naszego sąsiada, problem Niemiec. Niemcy od lat kilkudziesięciu mają 26 dni w miesiącu na zakupy, prawda? To jest 26 dni bez niedziel, bo tam po prostu niedziele na zakupy są wyłączone. Ja mówię, czy byśmy się nie mogli też dorównać jako Polacy, zorganizować tak sobie miesięczny czas pracy, żeby w ciągu 26 dni nam dane było zrobić zakupy, a to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, gdyby to, co tam pan poprzednio mówił, sieci miały przerzucać koszty działalności na kupujących, no to nie wiem, jak dzisiaj Niemcy i Niemcy by to wytrzymały. Pan Dariusz napisał, dziękuję, przykład jednego z dostępnych majonezów. Uznany producent robi na zlecenie danej sieci produkt, który jest zubożony o dobre dla zdrowia składniki, uzupełniany tanimi dodatkami, no i w efekcie oczywiście tańszy dwa razy od tych markowych. Miłego dnia. Krótko pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo? No, moja taka po prostu aluzja co do tego, że te podatki, które by miały tu zostać w kraju, to mówię, jest dochód, od tego dochodu taki podatek i sprawa załatwiona. I czy to będzie sklep, jak to się mówi, składem zagranicznym, obcym, czy też tutaj polskim, ale każdy jednakowo płaci. I wtedy na przykład nie ma, że straty, no bo jeżeli straty, no to niestety, no taki sklep nie powinien prosperować. Czyli podatek obrotowy, do tego wniosku raz jeszcze dochodzimy. Pan Grzegorz, kończę, przepraszam. Panie Grzegorzu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panu. Proszę pana, tutaj pan jeszcze taki wątek poruszył, sprawy mianowicie cen w Niemczech, w krajach zachodnich i w Polsce. One są faktycznie, no, bliskie sobie. Natomiast jeśli chodzi o koszty prowadzenia działalności handlowej, to wydaje mi się, że są znacznie wyższe właśnie w krajach zachodnich, zważywszy na to, że można założyć się, iż polska kasjerka zarabia 3-4 razy mniej niż kasjerka tej samej sieci w Niemczech. Jak to jest, że u nas wychodzą z podatkiem na zero, a w Niemczech z całą pewnością byłyby to ogromne straty, biorąc pod uwagę znacznie wyższe koszty chociażby pracy. No ciekawe pytanie, to prawda, 11 minut do 13. Pan Szczepan dodzwonił się do nas. Pan Szczepan dzwoni z nietypowego miejsca. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zabrać taki głos, bo tutaj dużo przeciwników jest tych niehandlowych niedziel. Niech sobie po prostu tylko odpowiedzą, czy oni by chcieli pracować w niedzielę, bo ja na pewno nie. A teraz przypadkiem dzwoni pan z pracy, panie Szczepanie, prawda? Tak, z pracy. I gdzie pan się znajduje? Na Żurawiu pracuję, na budowie oczywiście. Nie pracuję w soboty, nie pracuję w niedzielę. I ja nawet kosztem obniżenia mniejszej pensji nie będę pracował w sobotę, a w niedzielę to w ogóle nie mam mowy. Także każdy przeciwnik tych niedziel pracujących, niech sobie odpowie, czy on chce i chodzić do pracy. Inne kraje europejskie też mają wolne niedziele, nie pracują tam w handlu i żyją. I kręci się gospodarka. Miłego dnia, panie Szczepanie. Bardzo dziękuję. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Podatek handlowy jest zawieszony do stycznia 2020 roku. Możliwe, że zostanie zawieszony na kolejne lata. Natomiast czy wszystkie te działania, czyli ograniczenie marek własnych, ewentualne uszczelnienie zakazu handlu i ewentualne wprowadzenie podatku handlowego przełożą się na ceny dla konsumentów, tak naprawdę trudno powiedzieć. Ze względu na to, że jeżeli rzeczywiście doszłoby do wycofania marek handlowych, ale myślę, że to raczej jest kwestia co najwyżej niewielkiego ograniczenia, a nie wycofania, bo konsumenci by dosyć źle na to zareagowali. No to oczywiście, jeżeli znika ze sklepu produkt z najniższą ceną, no to wiadomo, że kupujemy droższe, a zatem w jakimś sensie nasz koszyk staje się droższy. Natomiast w rzeczywistości to jest tak, że same sieci handlowe wycofały marki, które są najtańsze, ponieważ konsumenci w tej chwili nie kierują się najniższą ceną przy swoich wyborach zakupowych, ale jakością, jakby pewnymi czynnikami porównania jakości do ceny. W związku z tym tych marek własnych, najtańszych, takie, które były znane z lat 90. czy 2000, w sklepach już nie ma, a zatem jakby, jeżeli nawet byłoby jakieś ograniczenie dla marek własnych, to może dla marek również premium, a zatem tutaj nie ma mowy o takiej bezpośredniej podwyżce. 8 minut do 13 ponownie. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Ponownie pan poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panów. Słyszymy się. Na pytanie, czy nowe rozwiązania mogą skończyć się podwyżkami cen. 77% internautów trójkowych obawia się, że tak. 23% tych obaw nie podziela. Andrzej Sadowski. No właśnie, marki własne. W markach własnych jest coś takiego chytrego w tej konstrukcji, w tym pomyśle, co pozwala sieciom zwiększać zyski? Ale każdy sposób, łącznie z odpowiednim taktem muzyki, ustawieniem artykułów przy kasie dalej i tak dalej, powoduje, że mamy robić większe zakupy. To jest kwestia reklamy i o tym, co pan poseł wcześniej zauważył, wszystko to ma zwiększać naszą konsumpcję. Także możemy oczywiście ograniczać reklamę, ograniczać różne sposoby, ale znajdą się inne, które będą sprawiały, aby nas ten czy inny sposób zachęcić, czy stworzyć pokusę do zrobienia zakupu. No jasne, tyle tylko, że ta marka własna, jak twierdzi pan premier, pewnie pan poseł podziela tę opinię, ale również niektórzy słuchacze, szkodzi naszym rodzimym polskim producentom. Czy tak, panie pośle? No w jakimś sensie tak, no to jest przecież walka o ten rynek, to już nie jest tylko walka o to, żeby jak najwięcej sprzedać, ale również, żeby jak najtaniej kupić. No, oczywiście najważniejsze jest, żeby ludzie mieli w portfelu pełno, to wtedy łatwiej się te decyzje podejmuje zakupowe, a nawet wypoczynkowe w weekend. Polacy więcej podróżują, więcej wypoczywają, również weekendowo. Niekoniecznie więcej kupują żywności na przykład, bo widzimy, jaka jest prowadzona kampania na świecie przeciwko jedzeniu mięsa na przykład. To wszystko pokazuje, że w ogóle zmieniają się te nasze gusta życiowe, wybór pewnych preferencji wielu Polaków nie je dzisiaj niektórych produktów, uważając, że najzdrowsze są tam jakieś kiełki, prawda, czy sojowe latte, no ale są tradycyjni zwolennicy schabowego, oni uważają, że słusznie, że to jest jednak niezbędne w diecie ludzkiej. No i zobaczymy, bo oczywiście uregulowania prawne mają znaczące, istotne znaczenie, natomiast trzeba pamiętać o tym, że również pewne preferencje zachowań, bo właśnie wyborów osobistych, konsumpcyjnych, a nawet życiowych wpływają na to, że no i wielka pewnie tak. Pewnie internetu będzie tutaj, z handlu internetowego. Pewnie część konsumentów będzie kierować się patriotyzmem handlowym, ale większość być może wybierze po prostu produkt tańszy. To też... No i dobrze, to tak, na tym polega konkurencja. Również, że konkuruje się również cenowo, nie tylko oczywiście jakością. Najlepiej i tym, ale również ta cena się liczy, tak. Andrzej Sadowski, 30 sekund. Skoro mówimy o taniości to i porównujemy się do innych krajów, to dlaczego w Polsce mamy jeden z najwyższych podatków konsumpcyjnych, VAT 23%, a u naszych sąsiadów 19%. Może problemem jest to, że jakbyśmy obniżyli opodatkowanie w Polsce do poziomu innych krajów, to też obywatele mogliby bardziej swobodnie dysponować swoimi pieniędzmi, dokonywać innych rodzajów zakupów niż te związane tylko z najniższą ceną. No tak, ale okazało się, że ten podatek VAT jest coraz bardziej efektywny, więc nie sądzę, żeby ktoś był skłonny do obniżenia. No ale tym bardziej, że sieci handlowe moim zdaniem nie obniżą swoich apetytów czy chęci zysków z powodu obniżenia podatku VAT, raczej przechwycą tę dodatkową korzyść, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie w przyszłości, jeśli ten system fiskalny będzie stabilny, rozwój gospodarczy niezagrożony żadnymi zagrożeniami jakimiś. To będzie klimat do obniżek. Trzymamy za słowo. Ile musi być stabilny rozwój, żeby wreszcie w Polsce obniżyć podatek VAT? W Rumunii obniżono, nie czekając na lepsze czasy, i są efekty widoczne. Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Miłego dnia panom życzę. My, proszę państwa, słyszymy się do usłyszenia jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprawdź jesienne trendy w Claudii i w makijażu postaw na jeden akcent. Duet bieli i czerni według Coco Chanel. A do tego kalendarz na nowy rok. Claudia, między nami kobietami. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z bazy i owoców. I mówi